bakımsız ara sokaklarından geçip ana yola çıktılar. Köy evlerinin raflarında şişeler ve konserveler olan iki bakkal dükkanının, sonuncu barın ve dalları sokağı olduğu gibi kaplayan dev İspanyol defnesinin önünden geçtiler. Şimdi üzerinde oldukları taşlı yol, iki taraflı ağaçlar arasından 3 mil kadar devam ederdi. Fidanlıklar, küçük çiftlikler, parçalanmakta olan eski İspanyol tipi sömürge evleriyle büyük çiftlikler vardı. Eski çiftliklerin tepelikli otlakları yamaçlarda son bulan yollarla kesiliyordu. Çimenler kuraklıktan yanmıştı. Bu topraklarda yeşili o kadar bol olan bu topraklarda, şimdi yeşil olan tek şey, kanal kenarındaki yeşil tepeleri rüzgarda sallanan koca palmiyelerdi. Kuru, sert ve soğuk bir kuzey rüzgarı esiyordu. Florida Boğazı, bundan önceki kuzey rüzgarlarıyla iyice soğuduğundan, bu rüzgar ne sis ne de yağmur getiriyordu. Thomas Hudson, taze limon ve tatlımsı Hindistan cevizi sütü tadı olan herhangi bir maden suyundan daha yoğun ve Gordon's Gin ile karıştırılınca daha hoş içimli olan içkisini yudumladı. Rüzgarla şişmiş bir yelken kadar lezzet veriyor insana, diye düşündü. Çok esaslı bir içki bu. Mantar kadeh kılıfı buzun eriyerek içkiyi sulandırmasını önlüyordu. Thomas Hudson, kente doğru giderlerken zevkle baktı içkisine. Neden burada motoru kapatıp benzinden kâr etmiyorsun? İsterseniz yaparım, dedi sürücü. Nasılsa devlet benzini bu. Elini alıştırmak için kapat yine de. Sonra benzin bizim olduğunda ne yapacağını bilirsin. Solda çiçekçilerin, sağda da sepet örücülerinin evlerinin olduğu düzlükten geçiyorlardı. Oturma odasındaki hasırı onarması için bir sepet örücüsü bulup getirmeliyim. Evet efendim. Senin tanıdığın var mı? Evet efendim. Genel bilgisizliği, aptallığı, kendini beğenmişliği, motordan hiç anlamaması, arabalara çok kötü bakması ve tembelliği yüzünden Thomas Hudson'ın hiç sevmediği sürücü, motoru kapatmadığı için azarlandığından pek resmi davranıyordu. Bütün kusurlarına rağmen usta bir sürücüydü. Küba'nın mantıksız ve sinir bozucu trafiğinde refleksleri sağlamdı yani. Ayrıca yaptıkları harekat konusunda kovulması göze alınamayacak kadar bilgi sahibiydi. Kazak sıcak tutuyor mu? Evet efendim. Canın cehenneme, diye düşündü Thomas Hudson. Böyle devam et de gününü gösteririm sana. Dün gece evin soğuk muydu? Korkunçtu. Tahmin edemezsiniz Bay Hudson. Barışmışlardı işte. Şimdi bir zamanlar üzerinde bir polisin sevgilisinin vücudunu 6 parçaya bölüp kese kağıtlarına doldurduğu köprüden geçiyorlardı. Nehir kurumuştu. Ancak olay gecesi sular kabarmış ve arabalılar durup cinayet yerini seyrettiklerinden kuyruklar yarım mil uzamıştı. Ertesi gün sabah gazetelerinin baş sayfalarında kızın gövdesinin fotoğrafları yayımlanmıştı. Gazetelerden birinde kızın Kuzey Amerikalı olduğunun kuşkusuzluğu dile getiriliyordu. Tropik iklimde yaşayan bir insanın o yaşta vücudu bu kadar gelişmemiş olamazdı deniliyordu. Thomas Hudson kızın başının bir süre sonra Bata Bano koyunda bulunduğunu bildiğinden gövdesinden yaşını nasıl çıkardıklarına bir türlü akıl erdirememişti. Ancak baş sayfalarda yer alan gövde resmi de pek Yunan heykellerini andırmıyordu doğrusu. Ama kız Amerikalı bir turist değildi. Sonradan çekici taraflarını da tropiklerde geliştirmiş olduğu anlaşıldı. Thomas Hudson olaydan sonra bir süre kırlarda çalışmaya ara vermişti. Çünkü koşarak ya da hızlı yürüyerek geçen bir insanın ardından ''İşte o, işte kızı doğrayan katil!'' diye bağırılması işten bile değildi. Şimdi köprüden geçmişler, yokuş yukarı Luyano'ya çıkıyorlardı. Luyano'da sol tarafta Thomas Hudson'a hep Toledo'yu hatırlatan El Cerro görülürdü. El Greco'nun Toledo'sunu değil ama. Yandaki bir tepeden görünen Toledo'nun bir parçası. Araba sonuncu yokuşu da çıktı. Evet, Toledo bir an için karşısındaydı işte. Sonra yokuş aşağı inmeye başladılar ve iki yanda Küba belirdi. Yolun kente inen bu kısmını hiç sevmezdi. Aslında içkiyi yolun burası için getirmişti. Yoksulluğa, pisliğe, 4 yıllık toza, burnu akan çocuklara, çatlak palmiye yapraklarına, çekiçlenmiş tenekeden yapılan damlara, tedavi görmeyen frengiye, dere yataklarındaki lağıma, kümes hayvanlarının kel boyunlarındaki bitlere, yaşlı adamların enselerindeki kabuklara, yaşlı kadınların kokularına, sonuna kadar açılmış radyolara karşı içiyorum diye düşündü. Yapılmayacak bir şey bu. Oysa bunlara daha yakından bakmalı ve bir şeyler yapmalıyım. Bunun yerine eskilerin yanlarında nane ruhu taşıdıkları gibi içi kadehimi taşıyorum ben de. Yok, pek öyle sayılmaz ama sen aslında albayı görmeye gidiyorsun diye içiyorsun. Ya bir şey için ya da bir şeye karşı içiyorsun artık. Laf, çoktan beri yalnızca içiyorsun işte. Bugün de pek başka bir şey yapacağını sanmam. İçkisinden büyük bir yudum alıp temiz, soğuk ve taze tadını duydu ağzında. Yolun en kötü kesimi buydu. Tramvaylar geçer, tren geçidinde arabalar tampon tampona beklerlerdi. İşte şimdi de ileride kendisi doğmadan 40 yıl önce Bahia Honda'daki harekat başarısızlığa uğrayınca Albay Crittenden'le diğerlerini kurşuna dizdikleri Atares Şatosu'nun olduğu tepede birikmişti arabalar. O tepede 122 Amerikan gönüllüsü de kurşuna dizilmişti. Onun ötesinde Havana Elektrik Şirketi'nin uzun bacalarından göğe dumanlar yükseliyordu. Eski parke taşlı yol, sularının petrol tankerlerinin ambarlarındaki kadar kara ve yağlı olduğu limanın üst bölümünde kemerli köprünün altından geçiyordu. Geçit açılmıştı. İlerlemeye başlayıp kuzey rüzgarından uzaklaştılar. Savaş zamanı, ticaret filosunun ahşap gövdeli, zavallı ve gülünç tekneleri rıhtıma yanaşmışlardı. Limanın suyu, rıhtım ayaklarının katranından daha kara ve lağım kadar pisti. Thomas Hudson, tanıdığı tekneleri seçebiliyordu. Bunlardan eski bir yelkenli, bir denizaltının ilgisini çekecek kadar iri olduğundan saldırıya uğramıştı. Tekne kereste yüklüydü ve şeker yüklemeye geliyordu. Thomas Hudson, geminin şimdi onarılmış olmasına rağmen yara izlerini hala görebiliyordu. Denizde geminin yanına geldiklerinde güvertesindeki ölü Çinlileri ve diğer sağ Çinlileri hatırlıyordu. Bugün denize düşünmeyecektin hani? Tekneye bakmam gerek ama, diye düşündü. Teknede yaşayanlar az önce geçtiğimiz yerde yaşayanlardan çok daha iyi durumdalar. 3-400 yıldır kirletilmiş olan bu liman deniz sayılmaz zaten. Limanın girişi ise hiç kötü değil. Casablanca tarafı ise oldukça iyi. Bu limanda çok güzel geceler geçirdiğini inkar edemezsin. Şuna bak, dedi. Sürücü adamın baktığını görünce arabayı durdurmaya kalktı. Ama Thomas Hudson, elçiliğe doğru devam et, dedi. Demir yolunu, elektrik şirketinin limandan boşalttığı kömürü depo ettiği arsadan ayıran duvara dayanan ve palmiye yapraklarıyla tahta parçalarından yapılma kulübede yaşayan yaşlı çifte bakmıştı. Duvar, Yukarıdan boşaltılan kömürün tozuyla kapkaraydı ve demir yolundan da ancak 1-2 metre uzaktaydı. Kulübede yaşayan yaşlı çift kapının önünde oturmuşlar, bir teneke içinde kahve ısıtıyorlardı. Derileri yaşlılık ve pislikten kabuk bağlamış, üzerlerinde eski şeker çuvalları olan çok yaşlı bir zenci çiftti bu. Köpeği göremedi Tom Sutson. "Yel perro," diye sordu sürücüye. "Çoktandır görmüyorum." Yıllardır bu çiftin yanından geçip giderlerdi. Önceki gece mektuplarını okuduğu kız, kulübenin önünden her geçişlerinde bunun ne kadar utanılacak bir şey olduğunu söylemişti. "Neden bu insanlar için bir şey yapmıyorsun öyleyse?" demişti Tom Sutson. "Her şeyin korkunç olduğunu söylersin. Her şeyin ne kadar korkunç olduğunu o kadar da güzel yazarsın. Sonra da bu konuda hiçbir şey yapmazsın." Kız buna kızmış, arabayı durdurup kulübeye gitmiş ve yaşlı kadına $20 vermiş. Bunun kendisine daha iyi yaşayacak bir yer bulması ve yiyecek bir şeyler alması için olduğunu söylemişti. "Si, senorita," dedi yaşlı kadın. "Çok iyisiniz." Daha sonra oradan geçtiklerinde yaşlı çift hala aynı kulübedeydi ve onlar geçerken mutlulukla el sallamışlardı. Bir köpek almışlardı şimdi. Beyaz bir köpek. Küçük ve kıvırcık, kuşkusuz kömür tozu arasında yaşamak için yaratılmamış bir köpek.